όπου και να βρίσκεσαι αγάπη μου. Πάρε απ' τα σύννεφα το δάκρυ μου. Έφυγες και χωρίς μόρια έλειωσε. Σε χάσα και η ζωή μου τέλειωσε. Μου λείπεις τόσο πολύ. Σ' έχω ανάγκη πολύ. Γύρισε πίσω γιατί παίρνω κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή. Μόνο εσύ μην αργείς.